Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij Tikva. Fijn dat u luistert. En vandaag wil ik kijken naar onze tocht door het leven. En de hoop of wanhoop die we kunnen ervaren. Hoop is iets wat we nodig hebben om verder te gaan. Wanneer we geen hoop meer hebben in onze persoonlijke situatie, dan is er geen toekomstperspectief. En in meer algemene zin is zonder hoop in deze wereld leven ook een angstige zaak. Misschien dat u die luistert nooit dat gevoel kent, hoor, van geen hoop te zien. En dat lijkt me heerlijk. En ik moet bekennen, ik hoor niet tot die groep die altijd vol blijdschap is, vol uitzicht en vol hoop. Ik pas meer bij het volk Israël in de woestijn. Door God uit Egypte geleid. En de wonderen van zijn hand gezien hebbende, en toch bij de eerstvolgende piketpaal met een probleem, totaal de weg kwijt zijn en denken, dit komt nooit meer goed. Voor mij is dat zo herkenbaar. Hand of God. We are called to Soms is het nodig om terug te kijken, zodat we ons weer laten bepalen bij dat wat Vader ons wil geven. Maar wanneer ik door de woestijn sjok, dan roep ik ook vaak dat er geen water is, geen brood, geen vlees. En ik kijk terug naar de tijden waarin dat wel volop voorradig was. Alleen kijk ik er dan niet met een open mind naar, want de omstandigheden waarin ik die overvloed had, die verschijnen niet op mijn netvlies. Wanneer ik eerlijk ben, is de woestijn altijd te verkiezen boven de vleespotten van Egypte, wanneer ik in die woestijn mag gaan aan de hand van mijn heiland en heer. En nu voelt u wel dat ik het vooral geestelijk bedoel, maar ook dan kun je hopeloos verdwalen en moe worden van de strijd die we te voeren hebben. En ik moet me steeds weer voor de geest halen dat God bij mij is in die strijd en dat Hij weet hoe het gaan zal. Ik hoef het niet alleen te doen. En in de tijd dat alles nog gemakkelijk ging, was ik buiten het leven met God. Ik leefde in het koninkrijk van de duisternis. Het leek alleen maar eenvoudiger, maar het was een levensgevaarlijke situatie. Yeshua, you are lovely. Yeshua, you're so beautiful. Yeshua, you are worthy of my praise. Yeshua, you are lovely. Yeshua, you're so beautiful. Yeshua, you are worthy of my praise. And I love you, love you, love you. So beautiful, Yeshua, you're so beautiful. Yeshua, you are worthy of my praise. I love you. Love you. Love you. Ja, leven met God en zonder God is een wereld van verschil. En laten we eerlijk zijn, soms zijn de dingen zo moeilijk dat we inwendig aan het wankelen gebracht worden. Doordat we zoveel lijden en nood zien, dan kan de logica van de wereld zonder God ons zelfs bereiken. En tot mijn schrik zie ik dan hoe snel een hart, wat uiteindelijk alleen Gods weg wil gaan, wordt aangeraakt door fluisteringen van de kant van de boze. En moeiteloos herken ik in mezelf Eva, die ook inging op zijn grootspraak. Dat is dan het moment waarop ik terug ga kijken en zie wat ik heb mogen ervaren van Gods aanwezigheid in mijn leven, hoezeer mijn pad omzoomd wordt door het bewijs van zijn liefde. En allereerst doordat ik gered ben door de genade van Yeshua. En dan mag ik onverwacht de oase van Elim binnenlopen. Dan mag ik genieten van water, van eten, van vrede en rust. Want in die oase zijn al die zaken voluit aanwezig. Vrede van God, die alle verstand te boven gaat. En ik hoef niet na te denken en te zoeken. Want ik ben even vrij van alle vragen als ik verblijf in deze oase. Wanneer mijn verblijf in de oase ten einde loopt, dan wacht opnieuw de woestijn. En ik weet niet hoe u dat ziet, maar ik sta niet zo te wachten op een nieuwe woestijnperiode, waarin ik strijd en moeite weer binnen mijn bereik heb. Maar God leidt me toch de oase uit. De oase is slechts een voorproefje van de tijd die komen gaat, wanneer we altijd in vrede en blijdschap mogen leven. En die tijd is nog komende. en elke dag kijk ik er naar uit. Dus ik zet de ene voet voor de andere en loop de oase uit zonder om te kijken en voel het warme woestijnzand weer onder mijn voeten. Ik weet dat ik in de oase wel genieten kan, maar ik leer er niet echt. Het leren in het leven, dat vindt alleen in de woestijn plaats. Dus ik ga dapper op weg. Maar na verloop van tijd beginnen honger en dorst aan de deur te kloppen. En dan kan ik terugverlangen naar de tijd toen ik daar nooit last van had. Maar ik realiseer me ook dat het een tijd was waarin ik het zonder Gods genade moest doen, want die kende ik niet. Ik was net zo veilig als een hert die in de lijn van jagers staat en ieder moment kan worden aangeschoten. Nu zijn er dan wel problemen die mij belagen. Maar mijn schild en mijn rots is mijn hemelse vader. En kijk, mijn dorst wordt gestild met manna en kwakkels en mijn dorst door het water dat uit de rots komt. Zijn geest stroomt door mij heen en zorgt voor verkoeling en vrede midden in de storm van de woestijn. Oh, Lord God of Israel. Zo is er in de woestijn veel om over te zingen en God te prijzen. En met David in Psalm 103 zeg ik dan: loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw ziekte geneest, die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw mond verzadigt met het goede en uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Die woorden draag ik mee wanneer ik door het hete woestijnzand bagger. Ze zijn water en brood als ik geen enkele horizon zie en elke stap me meer pijn doet dan de vorige. En dan schrik ik wanneer ik mezelf hoor klagen tegen mijn vader, die toch zo duidelijk de weg voor mij bepaalt. En ik word klein wanneer hij mij niet boos aankijkt, maar me aanmoedigt om door te gaan. Wanneer ik een plek zoek om te rusten, is hij mijn rust en mijn vrede. Iedere keer tilt hij mij op als ik struikel en val over de hobbels van het leven in de wereldwoestijn. Wanneer ik zondig en niet de rechte weg aanhoud, dan mag ik om vergeving bidden en die ontvangen. Wat een grote genade is dat. Ik mag aanspraak maken als zijn kind op zijn shalom. Mijn menselijke problemen en ziekte vallen daarbij dan volledig in het niet. En ik denk er eigenlijk niet aan. Oh, en dat komt heus alweer terug hoor, want de boze weet precies waar hij mij moet raken om me weer uit mijn evenwicht te krijgen. Maar nu niet. Nu ben ik midden in de woestijn, in de veilige omsluiting van mijn vader. En zo is het goed. Call home, let's go. Hoorde de prachtige stem van Sarah Lieberman met Nothing Can Separate Us. En zo is het ook. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus is, zegt Romeinen 8. Ja, zelfs dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En wat is er veel lijden, in het klein, voor ieder mens persoonlijk, en in het groot. En ik denk aan de vervolgde broeders en zusters. Ik denk aan Israël en het Joodse volk. Wat moet de heerlijkheid die ons wacht dan volkomen en geweldig zijn? Daar zijn geen woorden voor te vinden. Dat het lijden zal worden overtroffen door de heerlijkheid, die zoveel meer is dan alleen maar het beloofde land. Want we zullen Yeshua zien, zoals hij is. Aleinu l'shabeach Adon HaKol. Let us adore. Adonenu, there is none like you. There is no God like you in the heavens or on the earth. No one can compare with you. There is no God like you because there is no God beside you. Hem aanbidden die ons leven is. Hem de lof, eer en glorie toezingen op een volmaakte manier. Het is nu al heerlijk om muziek en woorden te gebruiken wanneer we in aanbidding zijn. Maar we zijn daar nu gebrekkig in door onze gebrokenheid. Dan zal het een volmaakt koor zijn waarin we mogen zingen. Ik denk dan aan Mozes die een lied aanhief na de doortocht door de Rode Zee. En Mirjam die een lied zong samen met de vrouwen en ze danste erbij. Het lied van Mozes, wat ook straks zal klinken wanneer we thuisgekomen zijn. Het lied van Mozes en van het Lam. En dat mag ons eraan herinneren dat hoe moeilijk het ook is, de overwinning is behaald. Dus het is goed om dagelijks te zingen, te loven en te prijzen. Zelfs wanneer we door de woestijn gaan en eigenlijk meer voelen voor klagen dan zingen. Een lied gaat direct naar je hart. Meer dan 1000 woorden dat kunnen doen. Ik merk dat ik vaak psalmen en gezangen die ik vroeger heb geleerd hoor klinken in mijn hoofd en in mijn hart. Daardoor wordt de reis door de woestijn niet minder moeilijk, maar wel ervaar ik steeds meer en meer dat het zin heeft, dat ik door God word klaargemaakt voor zijn doel en zijn plan met mijn leven. En dat is goed. Ik hoef niet meer alles te weten en van tevoren een reisplan te hebben. Daarmee heb ik het mezelf alleen maar zwaarder gemaakt. Het is goed zoals het gaan zal. Ik leg mijn hand in die van Vader en vertrouw erop dat hij die hand zal vasthouden, ook als ik door een diep en donker dal moet lopen. Wanneer ik opnieuw Psalm 103 opsla, dan zie ik de woorden staan die zeggen dat de goede tierenheid van de Heere is, van eeuwigheid tot eeuwigheid, over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, mijn ziel. Gods glorie zullen we straks aanschouwen. En het maakt me deemoedig wanneer ik besef hoe gemakkelijk ik een andere weg had kunnen kiezen. Een weg die breed en begaanbaar is, maar naar de eeuwige dood leidt. Dan juicht mijn ziel in hem die mij heeft getrokken met de koorden van zijn liefde en die ik mag dienen en prijzen tot in alle eeuwigheid. Dan is er hoop midden in de woestijn, een hoop die blijvend is. Dat mogen we vasthouden, samen. En zo trekken we verder, tot we thuis zullen aankomen. The hope that is within us, erupting from the sand, is clear and pure refreshment in dry and barren land. No scorching circumstances can stop that eager flow of hope that springs eternal, this joy that floods my soul. Jesus, blessed Jesus, my wellspring in the sand. Oh, Jesus, blessed Jesus, my strong and saving hand. Oh, Jesus, blessed Jesus, my anchor tether. It is a gift. The currents of depression, the power of hope will lift. Just when you least expect it, a rescue raft comes by and ties your weary spirit. Sometimes whispers, a hope that sometimes shouts, and sometimes hope's mighty gale will part the sea of doubt. Hope calms the raging fevers, commands the storms of pain. Hope turns a life's threat to gentle soothing rain. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, I will spring in the sand. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, strong and saving, saving hand. Oh, Jesus, hope, zongen de Hoppers en de Homecoming Friends. En zo mogen we voortgaan. En wanneer het opnieuw moeilijk wordt, denk dan maar aan dat oude gezang met deze woorden. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan. Zal ook wel wegen vinden waarlangs u en mijn voet kan gaan. En tot zover Tikva voor vandaag. Graag tot volgende week en voor nu, shalom. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. angels all around us. Angels. Holy angels all around us. Angels. Yo, we gotta guard our hearts and minds. So when the enemy comes, we kick his behind. Put him out in the street, in defeat. Let him know he's been beat. Cause we got protection from the Most High, the top guy. Radio Israël.nl. Het is nu